अगर हुआ क्या है कि आज से पहले शिक्षा थी कम, काम था ज्यादा। भले आदमियों ने अनिवार्य शिक्षा कर दी, अनिवार्य शिक्षा करके शिक्षित तो ज्यादा पैदा कर रहे हैं और काम हम पैदा नहीं कर पा रहे। शिक्षित बढ़ता जा रहा है, काम बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल परेशानी में पड़ गया। उससे जब हम बातें करते हैं ऊंची तो उसे हम तो क्रोध आता है बजाय हमारी बातों को पसंद करने, और जब हमारा नेता उसको समझाने जाता है तो उसका मन होता है उसकी गर्दन दबा दे, तो कुछ भी नहीं होता उसके और गर्दन दबा रहा है जगह जगह। और 10 साल के भीतर हिंदुस्तान में नेता होना अपराधी होने के बराबर हो जाने वाला। एक चोर का तो जुलूस निकल सकेगा, नेता का नहीं निकलेगा। क्योंकि क्योंकि नेता दुश्मन मालूम पड़ रहा, खुद तो कब्जा करके बैठ गया है किसी जगह पर, अब दूसरों को त्याग इत्यादि को उपदेश दे रहा है। खुद तो मुझे से बैठा है अपनी सीट को बिल्कुल सिक्योर करके, और दूसरों को कह रहा है कि तुम त्याग करो देश के लिए, और खुद तो कोई त्याग कर लेगा। और कठिनाई इसकी भी होती है, जो नेता है इसको हमने, इसके साथ भी हमारी भ्रांति हो गई। अगर गांधी जी की वजह से बड़ी भ्रांतियां हुई, एक तो गांधी जी ने हिंदुस्तान में जो आजादी का आंदोलन चलता था उस आंदोलन में ऐसे आदमी पैदा किए जिनको त्याग की धारणा थे। असल में जब भी कोई आंदोलन शक्ति पाने के लिए चलता तब त्याग करना सदा आसान है, एकदम आसान, क्योंकि आगे शक्ति पाने का लक्ष्य सामने खड़ा होता है, सपना आगे होता है। जो आदमी हिंदुस्तान में लड़ रहा था आजादी के लिए उसके सामने शक्ति पाने का सामने साफ सीधा मौका, उसके सामने भविष्य, भविष्य के मौके पर त्याग करना सदा आसान है, जबकि भविष्य में कोई फुलफिलमेंट होने का हो तो आजादी इतना बड़ा फुलफिलमेंट मालूम करती थी। सारी शक्ति हमारे हाथ में आने को थी, सारे देश की ताकत हजारों साल के बाद लौटने को थी, तो हम संघर्षरत, हम त्याग कर सकते थे, जेल जा सकते थे, भूखे रह सकते थे, भूखे मर सकते थे। लेकिन न गांधी जी को ख्याल था, उनके और साथियों को ख्याल था कि ये बात आजादी के पहले की है, आजादी मिलते ही सब बदल जाएगा। आजादी मिलते ही वो जो त्यागी था वो एकदम कहेगा कि मुझे वाइसराय की जगह चाहिए, वाइसराय का भवन चाहिए, कहेगा ही, और फिर उससे आप त्याग की अपेक्षा न कर सकेंगे, क्योंकि त्याग उसने किया था किसी किसी बड़ी आकांक्षा, व आकांक्षा समाप्त हो गई, अब त्याग का कोई सवाल नहीं, अब वो त्याग बन जाएगा। अब उसने जो लोग त्याग के इकट्ठे कर लिए उनका बाजार में बदला चाहेगा, वो बदला ले रहा है, वो बदला ले रहा है, और दूसरे लोगों को कह रहा है त्याग करो, उन लोगों के सामने कुछ भी पानी लोग नहीं है जिसके लिए त्याग किया जाए। तो इस वजह से एक कठिनाई स्वाभाविकता होने वाली थी। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम कहां से तोड़ना शुरू करें, इस स्थिति को मैं मानता हूं कि बराबर तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमें कुछ आकांक्षाएं जो हजारों साल से सप्रेस थी उनको मुक्त कर देना। अब यहां तक कठिनाई है हमारे युवक की कि वो अपने मन की पसंदगी को नहीं पा, आप उसको जीवन में क्या भरोसा दिलाने जा रहे हैं। वो एक लड़की को प्रेम भी तो नहीं करने की स्वतंत्रता है उसको, और सब मिलना और दूर है। एक आदमी जिंदगी में शायद मैं समझता हूं कि 90% प्रेम की तृप्ति मांगता है, और 10% जो मांगता है वो उसके प्रेम के आसपास होती है। वो 10% भी वो प्रेम के लिए खो सकता है, क्योंकि उसकी भी अभी तक हम जीवन में पैदा नहीं कर पाते। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ प्रेम का भी हम मार्ग खुला छोड़ दें तो भी हिंदुस्तान का युवक और अर्थ में सक्रिय हो जाए। वानगाट की जिंदगी में एक पेंटर हुआ डच, जिंदगी में बड़ी दुर्घटना, वो क्रूर था, कोई लड़की उसे कभी प्रेम नहीं कर पाई, करना मुश्किल था, अति क्रूर था, न वो कपड़े ढंग से पहनता था, न वो स्नान करता था, न वो किसी से कभी ठीक बोलता था, न वो ठीक से खाना खाता, एकदम पागल और दीवाने की तरह घूमता था। एक दुकान पर काम करता था, वहां भी वैसे गंदे और बेवक्त और कभी भी पहुंच जाता, और दुकान उसको अलग करने की सोच रही थी तो उसे अलग कर दिया। लेकिन अचानक जिन दुकान का मालिक हैरान हुआ कि वो अच्छे कपड़े पहन के नहा के बाल माल कटा के दाढ़ी वाड़ी साफ करके इतने तरह लगा के हाजिर हो गए। उस मालिक ने पूछा कि चमत्कार, हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि तुम और स्नान करोगे और तुम कभी बाल कटा लोगे और तुम कभी कपड़े धुला के पहनोगे, हो क्या गया। तो उसने कहा कि मत पूछिए, लड़की मेरी जिंदगी में आ गई। आदमी की जो सामान्य दुनिया है उसमें प्रेम एक तत्व है जो उसे व्यवस्था देता है। हमने इतने अच्छे कपड़े ईजाद किए वो हमने किसी को अच्छे लगेंगे इसलिए ईजाद किए। हमने इतने अच्छे मकान बनाए उसमें जिसको हम प्रेम करते हैं वो रहेगा इसलिए बनाया। हमने सुगंध ईजाद किए, स्नान ईजाद किए, सब ईजाद किए। अगर एक सन्यासी नहाना बंद कर देता है तो बहुत आश्चर्य की बात है। वो नहाए किसके लिए? सच बात यह है कि आदमी अपने लिए नहाता भी नहीं, वो भी किसी के लिए नहाता है। एक सन्यासी अगर कुरुपता में जीने लगता है तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अब सुंदर होने का प्रयोजन भी क्या है। हिन्दुस्तान के युवक को प्रेम का, जो कि युवक के लिए सबसे बड़ा सपना है, वो भी नहीं, वो भी उसका बाप तय कर रहा है, वो भी जन्म कुंडली में लाई जा रही है। तो ठीक था कि 10 साल के लड़के का आप जन्मकुंडली मिला देते तो उसको पता नहीं था आप क्या कर रहे हो। 25 साल के लड़के की जन्मकुंडली मिला रहे तुम, उसको मुश्किल में डाल रहे हो, तुम उसके अपने खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हो और उसकी जिंदगी में जाल बो रहे हो जो उसको नुकसान पहुंचा देंगे, और उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हो। न प्रेम है उसकी जिंदगी में, न धन है उसकी जिंदगी में। मेरी समझ है कि अगर धन न हो प्रेम हो तो भी आदमी जीता है, जी सकता है, लेकिन प्रेम भी नहीं और धन है नहीं, कोई महत्वाकांक्षा पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती। तो इधर हमें कुछ चीजों को दुनिया की चोट करनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान में प्रेम विवाह के लिए हमें जगह बनानी चाहिए और साधारण अरेंज मैरिज की व्यवस्था तोड़नी चाहिए। युवक को कहना चाहिए कि पाप है, गुनाह है कि तुम अरेंज विवाह करो। युवती को कहना चाहिए कि गुनाह पाप नहीं है, भी पाप जिसको तुमने प्रेम नहीं किया उसके साथ जिंदगी भर रहना, तुम अपनी जिंदगी और दूसरे आदमी की जिंदगी बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हो। हमारा जो बाल विवाह था उसमें सुविधा थी, सुविधा इसलिए थी कि पत्नी भी उसी घर की मिलती थी उस विवाह में जैसे बहन मिलती है, माँ मिलती है, गिरे उसमें चुनाव की कोई बात नहीं थी। उसमें पति और पत्नी एक साथ बड़े होते थे, जब वो होश में आते तब वो पाते थे कि पत्नी भी मिली, माँ भी मिली, बहन भी मिली। जैसे हम माँ का कोई चुनाव नहीं करते और बाद में इससे पीड़ित भी नहीं होते कि मुझे दूसरी माँ क्यों नहीं मिली, इसी तरह हमें दूसरी पत्नी क्यों नहीं मिली ये भी पीड़ा नहीं होती थी क्योंकि पत्नी हमारे होश के पहले मिल गई है। लेकिन ये संभव नहीं रहा, अब होश आ गया है और पत्नी भी जा रही है और हमने इतनी महत्वाकांक्षाएं जगा दी है, उनको पूरा करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। तो हम उन महत्वाकांक्षाओं को जगाएं जो हम पूरी कर सकते हैं। जैसे मेरी समझ में ये है कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीति एकमात्र महत्वाकांक्षा का द्वार रहते थे। एक द्वार से कितने लोग निकल सकते हैं? 50 करोड़ का मुल्क, उसमें 50 करोड़ मिनिस्टर तो नहीं हो सकते। हालांकि कोशिश हमारी यही है और कुछ हैरानी ना हो कि भारत ऐसा इंतजाम कर ले कि 50 करोड़ मिनिस्टर होते हैं। ये अगर ठीक से ना हो सके तो रोटेशन नहीं होना पड़े, इसलिए रोटेशन चल रहा है। इतनी हर 15 दिन में मिनिस्ट्री बदलनी चाहिए, रिजर्वेशन जितना होगा उतने लोग मिनिस्टर होने का सुख नहीं होगा। 5 दिन मिनिस्टर हुए तभी हुए तो ये जो एक ही द्वार रहा अगर हमारे सामने तो हमारा युवक सक्रिय नहीं हो सकता, सृजनात्मक नहीं हो सकता। तो मेरी अपनी समझ में जो साहित्य है, कला है, संगीत है, इन सबके सम्मानित द्वार हमें खोलने चाहिए। अब मेरी समझ में ऐसा आता है कि रूस ने पिछले 40-50 साल में अगर विद्रोह का स्वर पैदा नहीं हो सका, जो स्टालिन जैसी हुकूमत में जिम्मेदारी हो गया होता तो उसका एकमात्र कारण है कि रूस ने अपने साहित्यकार को इतना सम्मान दिया जितना कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। और सारी क्रांति साहित्यकार से शुरू हो, सारा उपद्रव उससे आता है, क्योंकि जो विचारते हैं वो उपद्रव पैदा करते हैं, अकेले विचार जो है वो विद्रोह है। जो कौम अपने साहित्यकार को तृप्त कर देती है उस कौम में बगावत बहुत मुश्किल हो जाती है। हिंदुस्तान में 5000 साल तक नहीं हुई क्योंकि हमने अपने ब्राह्मण को तृप्त किया हुआ है। कोई शूद्र बगावत नहीं करते और न कोई छत्री बगावत करते हैं, छत्री लड़ते हैं लेकिन क्रांतियां नहीं करते, क्रांति ब्राह्मण करवाते हैं, करते वो नहीं, लड़वा देंगे छत्री को, लड़ेगा शूद्र, लड़ेगा वैश्य, लेकिन क्रांति का स्वर ब्राह्मण पैदा करेगा। वो जो दिमाग है वो बगावत पैदा करता है। हिन्दुस्तान में बड़ी तरकीब की कीमियत होती थी, उसकी कीमियत ये थी कि ताकत की छतरी के हाथ में, आदर था ब्राह्मण के हाथ। हमने एक डिवीजन ऑफ रिस्पेक्ट, नेबरली नहीं, आदर का एक बहुत गहरा विभाजन किया था। ताकत देवी की छतरी के हाथ में वो ताकत से तृप्त था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन सिर उसका रखवा दिया था ब्राह्मण के पैरों। एक ब्राह्मण भी राजा के महल नहीं जाता, जाना पड़ता राजा को ब्राह्मण के झोपड़े। सिर्फ ब्राह्मण अपने झोपड़े में भी आनंदित था, उसका झोपड़ा महल से ऊपर था, नीचे नहीं था। ब्राह्मण की जो अकल थी वो किसी बादशाह की भी नहीं थी। वो सड़क पे जिस स्थान से चलता था सिकंदर भी नहीं चल सकता था। हालांकि उसको कुछ भी नहीं था, ब्राह्मण दीन था, दरिद्र था, न पैसा था, न खाना था, न मकान था, लेकिन कुछ और तृप्ति थी जो इससे भी गहरी थी, इसलिए वो राजी था। तो हिंदुस्तान को अपने अविभाजन करने पड़े सम्मान। राजनीतिक अकेला अगर सम्मान का हकदार है तो हिंदुस्तान में सृजन नहीं होने वाला। तब हिंदुस्तान में नक्सलाइट पैदा होंगे, हजार तरह के नक्सलाइट पैदा होंगे। ये हिंदुस्तान का ब्राह्मण जो दिक्कत डालेगा, और आज ब्राह्मण यूनिवर्सिटी में स्वभाव था, वहां सब ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, और एक एक यूनिवर्सिटी में 20,000 लड़के इकट्ठे हो गए हैं जो इंटेलिजेंसियां दुनिया में से ब्राह्मण कभी भी इकट्ठे नहीं थे। 5 ब्राह्मण का इकट्ठा करना मुश्किल था जो 20,000 के ऊपर उतरे। तो जहां 20,000 बुद्धिशाली लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां से उपद्रव के सूत्र पैदा होने शुरू हो जाएंगे और उनकी कोई आकांक्षा की तृप्ति नहीं होने वाली। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम अगर साहित्य को, संगीत को, कला को, चित्रकला को, मूर्तिकला को, इनको हम इतना सम्मान दें कि राजनीतिक नंबर 2 हो जाना चाहिए, नंबर 1 नहीं। राजनीतिक को नंबर 2 होने में तृप्त होना चाहिए क्योंकि उसके पास नंबर 1 की ताकत है। उसको नंबर 2 होने में परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि है वो नंबर 1। ताकत उसके पास नंबर 1 की है, इसलिए उसे नंबर 2 का नंबर लगा के लेने में हर्ज नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके नंबर 2 में खड़े रहने में ही सुविधा है उसको। नंबर 1 की ताकत है उसके पास, वो चाहे तो सभी साहित्यकारों को गर्दन कटवा दे, और वो चाहे तो सभी चित्रकारों को जेल में डाल दे, और वो चाहे तो सब को नुकसान पहुंचा दे। ताकत उसके पास नंबर 1, और इसलिए नंबर 1 के आदमी को नंबर 1 का तगमा नहीं चाहिए। नंबर 1 का तगमा उसको दे दो जिसके पास नंबर 1 की ताकत नहीं है। इस तरह तरक्की को विभाजित करते हैं, और ये तरक्की जितने बड़े पैमाने पर विभाजित हो जाए उतना फ्रस्ट्रेशन कम होगा, उतनी सक्रियता बढ़ जाएगी। और जैसा आपने कहा, ये जो हमारा युवक है, इसके अगर हम सिर्फ बुद्धि के ही विकास पर जोर दे रहे हैं तो हम बड़े गहरे खड्डे को अपने हाथ से खोल रहे हैं जिसमें मुल्क बुरी तरह गिरेगा। क्योंकि अकेली बुद्धि जो है वो बहुत महंगी चीज है, अकेली बुद्धि, उसके साथ हृदय का विकास चाहिए, नहीं तो बुद्धि खतरनाक पैदा हो जाए। क्योंकि बुद्धि के पास कोई दया और ममता नहीं, बुद्धि बहुत क्रूर है। इतने ब्राह्मण जितना क्रूर हो सकता उतना क्षत्रिय नहीं हो सकता। एक दफा उसके हाथ में ताकत, तो उसकी नजर में जितनी तलवार होती उतनी क्षत्रिय की नजर में नहीं होती, क्षत्रिय के हाथ में होती, लेकिन ब्राह्मण की नजर में होती, ब्राह्मण की गर्दन में तलवार होती। ब्राह्मण जितना क्रूर हो सकता है उतना कोई क्षत्रिय कभी नहीं हो सकता। अकेली बुद्धि जो है वो बड़ी कठोर हो सकती है, उस पर सोचना विचारना नहीं। अभी तो मेरा मानना है कि इसके लिए इतना कठोर हो सका क्योंकि वो ब्राह्मण है। जो है कठोर हो सका वो ब्राह्मण, उसकी सब भाषा ब्राह्मण की, पंडित की भाषा बोलनी चाहिए, भाषा बोलता, अभी इसको लक्ष्य स्क्रिप्चर कोट करता, उसको लेनिन और मार्क्स सदमरों की तरह कंठस्थ, वो जो भी बोल रहा है वो हमेशा थ्योरेटिकल, वो बहुत कठोर हो सका। इतना कठोर लेनिन से नहीं हो सका, और कोई नहीं जानता कि ट्रेटस की इससे भी ज्यादा कठोर हो सकता है, जो और भी बड़ा दाम होगा। ये जो सिर्फ बुद्धि है ये बहुत कठोर हो सकती है, पास कोई हृदय नहीं, तो हम हृदय को कैसे विकसित करें इसकी हमें चिंता लेनी पड़े। और हृदय के विकास के भी वैसे वो नियम है, उस बुद्धि के विकास के लिए, लेकिन हम अपने युवक के हृदय को विकसित करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। न हम उसे बागवानी सिखा रहे हैं, न हम उसे फूलों का प्रेम सिखा रहे हैं, न हम उसे वीणा का संगीत जहां से हृदय जन्मता है, न हम उसे प्रेम करने दे रहे हैं जहां से हृदय का द्वार खुलता है। हम उसके हृदय को सब भांति बंद कर देते हैं, हृदय उसके पास रह जाता है 3-4 साल के बच्चे का, बुद्धि हो जाती 25 साल के जवान की, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं रह जाता। हृदय पड़ा रह जाता है, बुद्धि दिन रात उसको कठोरता में चालाकी में कनी में इसमें ले जाती, अकेली बुद्धि चालाक हो जाती। तीसरी बात जिसमें आपने कहा वो भी ध्यान देने की है कि हमें हमारे युवक के शरीर पर बहुत श्रम करना है। हमारे युवक के पास शरीर नहीं है, एक अर्थ शरीर का हमारा कोई ख्याल नहीं है। शरीर का ख्याल न होने हम शरीर सौष्ठव शरीर सौंदर्य उसे वापिस लौटा। अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान में जाकर मुझको पता चला कि बीमार होना अध्यात्म है। ठीक पता चला उसे। अगर हमारा साधु और सन्यासी पीले चेहरे का न दिखाई पड़े तो हमें शक होगा कि कुछ गड़बड़। ठीक से खाता होगा, ठीक से सोता होगा, ठीक से पीता होगा। इतना खून साधु सन्यासी में देख के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पीले चेहरे का चाहिए तभी हमें त्यागी मालूम पड़ेगा। वो हरा पत्ता नहीं पीला पत्ता चाहिए, मरता हुआ पत्ता चाहिए। हिंदुस्तान 1000 साल से शरीर का प्रश्न, इसलिए आप देखें जिस कौन में शरीर का आनंद था उस कौन में जैसे शरीर का देखिए जैसे इस पास आने का जाती है, ये यूनान में पैदा की। अब यूनान की मूर्तियों को देख के तभी खुश हो जाए क्योंकि उन लोगों ने बनाई थी जो शरीर को इंच इंच प्रेम करते थे और शरीर के एक अनुपात को प्रेम करते थे। यानी किसी आदमी का जरा भी शरीर अनुपात के बाहर गया था तो सारे गांव की नजर उस पर चली जाती थी, अनुपात के बाहर चला गया था। यानी वो आदमी एक अर्थ में अप्रतिष्ठित हो जाता तो बुढ़ापे तक आदमी फिक्र करता कि उसका शरीर का फोस्टर न खो जाए, उसके शरीर का गठन न खो जाए, उसके शरीर का अनुपात न खो जाए, उसके शरीर का सौंदर्य न खो जाए। लोग एक दूसरे के शरीर की वैसी ही प्रशंसा करते थे जैसे एक दूसरे की बुद्धि की करते। अगर आज हम किसी से कहें कि आप बहुत बुद्धिमान हो तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन किसी से हम कहें बहुत सुंदर हो तो जरा बेचैनी शुरू होती है। बात क्या ऐसा क्यों कहा? पुरुष से तो अलग ही बात, अगर हम किसी स्त्री को कहें कि बहुत सुंदर हो तो वो भी चौंक के खड़ी हो जाती है, हैरानी की बात है। एक स्त्री सुंदर है तो किसी को उसे जरूर देना चाहिए और इसमें उसके पति का ठेका नहीं है कि वही उसको कहे, जिसको भी दिखाई पड़ती है उसका भी हक है कि वो कहे कि तुम सुंदर हो। और ये कहना उसे सुंदर बनाने में सहयोगी होगा और ये चारों तरफ की नजर उसके सौंदर्य को बचाने में सहयोगी होगी। कि हमारे मुल्क में क्या होता है, जब तक शादी नहीं हो लड़की सुंदर होती, शादी के बाद पूरी होना शुरू हो जाए तो जब सौंदर्य की कोई जरूरत नहीं वो बुद्ध गई। इसलिए शादी के बाद में मुश्किल से देखते हूँ कि कोई स्त्री सुंदर रह जाती है। पति को तो सुंदर बताने का कोई कारण नहीं, ये तो कॉन्टेक्ट हो चुका। और किसी को सुंदर बताने की कोई वजह नहीं क्योंकि कोई और सुंदर का तो झगड़े हो सकता है। इसलिए मैं देखता हूँ कि स्त्री और पत्नी और पतियों के सामने भूत प्रेत बनी जाती है, कोई बोध नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जैसी भी है बर्दाश्त करेगा और पुरुष को तो सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं, यानी पुरुष को तो सौंदर्य का कोई बोध ही नहीं कि पुरुष को भी सुंदर होना चाहिए क्योंकि स्त्री उसका धन पूछती, उसकी पदवी पूछती, उसके सौंदर्य को भी पूछती। कोई स्त्री इसकी फिक्र नहीं करती कि उसका पति सुंदर, वो इसकी फिक्र करती उसकी जेब गर्म कि नहीं होगा। उसे कोई मतलब नहीं है इस बात, उस पास बड़ा मकान है बड़ी कार है चलेगा, वो आदमी है या नहीं इसे कोई मतलब नहीं है। तो स्त्री और पुरुष के शरीर को नहीं पूछते इस मुल्क में, और अगर पूछे तो पुरुष भी बेचैन होता है कि हम शरीरवादी नहीं, हमको ख्याल हम अध्यात्मवादी, और अध्यात्म में कोई सौंदर्य नहीं होता, अध्यात्म में निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई अनुपात नहीं होता, उसमें कोई मोटी और पतली आत्मा नहीं होती, उसमें कोई स्वस्थ और बीमार आत्मा नहीं होती, इसलिए उसकी कोई चिंता की बात नहीं, आत्मा सबके पास है। तो सौंदर्य का बोध न होने से शरीर के संबंध में बड़ी कठिनाई पैदा कर, हमें ये बोध फिर से पैदा करना पड़े। हमें मूर्तियां गढ़नी पड़ी, हमें इसकी प्रतियोगिताएं निश्चित करनी पड़े, हमें शरीर को फिर से सोचना शुरू करना पड़े कि शरीर का भी अपना मूल्य, और जब शरीर पैदा हो तो किसी की बपौती नहीं हो जानी चाहिए, वो किसी की बपौती नहीं। अभी अभी एक मित्र ने मुझे कहा कि ये तो लीजिए, तो बहुत घबरा गए। एक स्त्री ने आके एकदम उनके गालों का हाथ रख लिया और कहा कि इतने अच्छे फीचर्स मैंने कभी देखे नहीं। एक अपरिचित स्त्री ने सड़क पर, उसने कहा कि क्या मैं बात फेर सकती हूँ, तो जानते परिचित हाथ फिर तो बर्बाद होती, अपरिचित हाथ फिर तो बहुत घबरा गए। उनका क्या करें, लेकिन उसने हाथ फेर लिया तो वो आंख बंद किया, उनके चेहरे का हाथ फेर ली, अपने रास्ते पे चली गई, उनको धन्यवाद दे गई कि मैंने इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा, तो उसमें हाथ फेरना चाहिए। अब मैं मानूंगा कि ये एक सुसंस्कृत स्त्री का लक्षण हुआ है, ये आदमी असंस्कृत से हुआ उस स्त्री के सामने, कल्चर नहीं है। ये उसको धन्यवाद भी नहीं दे सका, ये उसे धन्यवाद देता, बल्कि हो सकता है ये गिनती अनुभव क्या होगी, शक्ल जरा थोड़ी खराब होती तो अच्छा, इसको जरूर कहीं ना कहीं इसके अंतःकरण में लगा हुआ है तो बड़ा गड़बड़। ये हमें इस मुल्क को शरीर का प्रेम पैदा करवाना पड़े, और हमारे युवक और युवतियां एक अर्थ में हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी से ज्यादा सुंदर संभव है, इनकी संभावना। तो उसका हमें अब जैसे कि आज भी हिंदुस्तान में शरीर स्वस्थों की सौंदर्य की नकल प्रतियोगिता है बड़ी। अब मैं जब देखता हूँ कि हिंदुस्तान से जो भी प्रतियोगिता होती है स्त्रियों के शरीर सौंदर्य की, उसमें अक्सर साधारण औरतें दिखाई पड़ती हैं, और कुछ ही औरतें भाग लेती हैं जिनको हम बाजारू ढंग की स्त्रियां कहते हैं, उसमें अच्छे घरों की कोई स्त्री भाग नहीं लेती। हिंदुस्तान में बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन हिंदुस्तान से जो स्त्री हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने जाती है अमरीका, वो बहुत साधारण होती है, वो कभी विजेता नहीं बनकर लौटती विश्व सौंदर्य, वो नहीं बन सकती, क्योंकि अमरीका में अच्छे घर की लड़की वहां आती है, यहाँ से तो बाजारू ढंग की लड़की जाती है, उसमें प्रतियोगिता में कोई जोड़ नहीं गया। हमारा बोध जो है, उस बोध को जगह जगह से अगर बदल सके, खुदों की तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, ख्याल की जरूरत है। तो आप जो करना चाह रहे हैं बिल्कुल ही करें, मेरा जो भी सहयोग चाहिए मैं सहयोग दूं, और एक व्यापक अभियान चलाएं, और उस अभियान को बहुत से पहलुओं से लें, और सारे पहलुओं पर चिंतन चलाएं, और उस पर नए से नए तजवीज और नए से नया ख्याल रखें, तो बहुत बड़ा हो सकता है। और अब करने जरूरी है, अगर हम 10-15 साल 20 साल में नहीं कर पाए तो हमारा इस पृथ्वी का अस्तित्व बिल्कुल ही अनस्तित्व जैसा हो जाए, हम आदिवासी हालत में हो जाएंगे।